الله أكبر الله أكبر. وصلوا بالليل والناس نيام. تم اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. اس سیرت کا کتنا مبارک پیغام ہے, اور آج کل کی لمبی راتیں انسان اس سیرت کے پیغام کو اگر یاد کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم. قیام اللیل تہجد کو لازم پکڑو, یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا. وہو قربۃ الی ربکم, رب کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. مکفر للسیئات, اس سے رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے. ومنہات للآثام, انسان تہجد پڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد, رب تعالیٰ جسم کی بیماریوں کو نکال دیتے ہیں جب انسان تہجد گزار بنتا ہے. اور اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں دو انعامات کا تذکرہ کیا ہے, اور دونوں انعام انسانیت کے ہر فرد کی ضرورت ہے. پہلی ضرورت بہادری, دل مضبوط اس کا ہوتا ہے. بہادر وہ انسان ہوتا ہے جو تہجد گزار ہے, اس جیسی بہادری روئے زمین پر چشم فلک نے نہیں دیکھی. اور دوسرا بات کی درستگی, زبان میں تاثیر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں جو تہجد پڑھنے والا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے, ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا. ان ناشئة الليل, رات کو بیدار ہونا, اشد وطئا وبطاعا, دونوں ہی صحیح روایات ہیں. انسان کا دل اللہ مضبوط کرتے ہیں جب وہ تہجد پڑھتا ہے. واقوم قیلا, اور اس کی بات زبردست ہو جاتی ہے, کوئی اس کی بات کا کاٹ نہیں کرتا, اس کو اللہ لاجواب کلام عطا کرتے ہیں. کب؟ جب وہ تہجد گزار بنتا ہے.